ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के दशम कंडिका तक विचार हो गया। आगे एकादश कंडिका के लिए कुछ भूमिका है, पूर्वापर संगति। ब्रह्म कंडिका इत्थम व्याख्याय, ब्रह्म कंडिका ब्रह्मवाद ब्रह्मवा इदवग्रे आशीत तद आत्मान अवेद तस्मात् तत्सर्वाभवत् अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि। ये ब्रह्मकंडिका है, ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली कंडिका थी। ब्रह्मकंडिकाम इत्थम व्याख्याय, ब्रह्मकंडिका को इस प्रकार व्याख्या करके ब्रह्मवा इदम् इत्यादि वाक्य से आगे ब्रह्मवा इदम् अग्रे आसीत एकम एव तद एकम स न विभवत इत्यादि वाक्य आगे आना, एकादश कंडिका में आना है। तो पहले ब्रह्मकंडिका की व्याख्या हो गई, आगे आने वाले वाक्य है ब्रह्मवा इदम अग्रे आसीत एकम एव तद एकम सत सन न विभवत ऐसा आएगा। तो ये जो ब्रह्मवा इदम इत्यादि वाक्य से अतितेन संबंध भवतु, ये ठीक पूर्व के साथ में संबंध नहीं, आगे वाले माने कंडिका का षष्ठ कंडिका के साथ संबंध है। क्या अतितेन षष्ठ कंडिका अथेति अभ्यमंथत मुखाचयोन रस्ताभ्याम अग्निम अश्रित इत्यादि जो षष्ठ कंडिका, उसके साथ आगे वाले कंडिका का संबंध है, अतीत के साथ व्यवधान में है संबंध है। ठीक है, अतितेन संबंध वक्त अतीत होता है षष्ठ कंडिका है, तीन नंबर टिप्पणी है ना, छह नंबर अथेत अथ इति अभ्यमंथत इति पूर्वोक्त वाक्य है ना। हाँ, अतीत वही है, षष्ठ कंडिका है ये, माने अथेति अभ्यमंथत मुखाचर योने रस्ताभ्याम अग्निम अश्रितता इत्यादि कहा था, उसके साथ इसका संबंध होगा अगले कंडिका का। वृत्तम कीर्तयति, पूर्व में जो कुछ कहा उसको बताते हैं पहले। सूत्रिता शास्त्रार्थ आत्मा इति उपासित, भाष्यकार कहते हैं संक्षेप में बता दिया है शास्त्र का अर्थ, शास्त्र ब्रह्म विद्या का जो अर्थ है विषय है आत्मा, आत्मा इत्येव उपासित, यह शास्त्र का अर्थ यही है। उपनिषदों का जो विषय बनता है ब्रह्म ज्ञान का विषय, ब्रह्म विद्या का विषय यही है, शास्त्र है ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या का विषय आत्मा इत्येव उपासित। सूत्रिता शास्त्रार्थ मैंने संक्षेपेण उक्ता शास्त्रार्थ, सूत्रिता मैंने संक्षेपेण उक्ता, संक्षेप से कहा, कहां कहा था यह सप्तम कंडिका में कहा था आत्मा इत्येव उपासित, यह शास्त्र का अर्थ यही होता, प्रयोजन यही होता है। शास्त्र मैंने ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान का प्रयोजन आत्मा होता है और क्या होता है, संक्षेप में कहा। सूत्रिता में दो गिनती में कहा संक्षेपेण उक्ता सूत्रिता का अर्थ, शास्त्र का विषय जो था मैंने ब्रह्म विद्या का जो विषय था वो बता दिया संक्षेप में, आत्मा है वो, आत्मा इत्यवासी ने इस रूप से कहा। तस्य च व्याची क्या तस्य, वो आत्मा क्या है कैसा है वो व्याख्यान करना इष्ट है, संक्षेप में बता दिया ब्रह्म विद्या का विषय आत्मा है। तस्य च माने आत्मा ना, व्याचिख्यासितस्य व्याख्यान करना जो इष्ट है, ये सप्तम कंडिका में है वाक्य आत्मा इत्येव उपासित। सार्थवादेन अर्थवादेन सहित सार्थवादेन, अर्थवाद के सहित कौन अर्थवाद, तदाहुर यद ब्रह्म विद्याया इत्यादि, माने नवम कंडिका में आया था तदाहुर ब्रह्म विद्याया सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मनन्ते किमु तद अब्रह्म अवेद यस्मात् तत्सर्व अभवत्, ये अर्थवाद वाक्य है। सार्थवादेन अर्थवादेन सहित सार्थवाद, अर्थवाद के साथ जो होगा उसको सार्थवाद बोलते हैं, जैसे पुत्रेण सहित सपुत्र, अर्थवाद के सहित वो जो व्याख्यान करना इष्ट आत्मा उसका। तदाहु तदाहुर यद ब्रह्म विद्या इत्यादि ना संबंध प्रयोजने अभिहिते, उसका संबंध और प्रयोजन दोनों कथन कर दिया गया। माने सर्वात्मभाव की प्राप्ति है, क्योंकि अर्थवाद में यही कहा था तदाहुर यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो इति मनुष्य मन्यन्ते किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मात् तद सर्वम अभवत्। माने ब्रह्म विद्या का फल क्या है, सर्वात्मभाव की प्राप्ति है। तो ब्रह्म विद्या का और सर्वात्मभाव का, सर्वात्मभाव तो प्रयोजन है, फल है, ब्रह्म विद्या साधन है, तो साध्य साधन संबंध होगा। क्या संबंध होगा, साधन है ब्रह्म विद्या और सर्वात्मभाव है साध्य, साध्य साधन संबंध होगा। अधिकारी के साथ में ब्रह्म विद्या का क्या संबंध होगा, तो आश्रय आश्रय आश्रयी भाव संबंध होगा। ब्रह्म विद्या का आश्रय अधिकारी है और ब्रह्म विद्या जो है आश्रयी है, आश्रय वाली है, ऐसा होगा। और मोक्ष के साथ में इसका संबंध क्या होगा, ऐक्य के साथ विषय विषय भाव संबंध होगा ब्रह्म विद्या का। तीन संबंध टीका में दिखाएंगे। संबंध प्रयोजन है अभीते, माने दोनों कथन हो गया है, संबंध और प्रयोजन दोनों का। और अविद्यायाश्च संसाराधिकार कारणत्वम् उक्तम्। अविद्या जो है ना संसार के अधिकार का कारण है, जब तक अज्ञान है संसार का अधिकारी रहेगा वो। अविद्यायाश्च, अविद्या के बारे में भी बता दिया दशम कंडिका में, अविद्यायाश्च यो अन्यम देवताओं वास्ते अन्योसो अन्यो हमसो न सब इत्यादि के द्वारा अविद्या की चर्चा भी कर दी पूर्व में। अविद्यायाश्च तीन नंबर की टिप्पणी में कहा अविद्या स्वरूप समुच्चय का चाह, चकार है ना, अविद्या का कार्य अविद्या का स्वरूप, अविद्या का स्वरूप भेद ज्ञान है और उसका कार्य है क्या है, ये जैसे पशु होते देवताओं के रीढ़ मन पशु हो जाता है कर्तव्य कर्म करने वाला, ये भी बता दिया। एक अविद्यायाश्च संसार अधिकार कारण तो बोलता हूं, अविद्या का क्या है, संसार का कारण, संसार के अधिकार का कारण है अविद्या। अविद्या यदि रहेगी तो संसार का अधिकार मिलेगा, अविद्या हटने के बाद में निवृत्ति के बाद में संसार का अधिकारित्व तो नहीं मिलेगा, मोक्ष हो जाएगा। उत्तम कहां कहां कहते हैं, दशम कंडिका में कहा था ये, माने सप्तम कंडिका नवम कंडिका दशम कंडिका देख रहे हैं यहां अभी, और आगे वाले कंडिका का संबंध होना है षष्ठ कंडिका के साथ, ये भी ध्यान रखना, ये होना है। तो का उत्तम अथ यो अन्याम देवताओं को आस्ते इत्यादि ना, अविद्या संसार के कारण है, संसार अधिकार है, यो अथ अन्याम देवताओं को आस्ते अन्यो असो अन्यो अश्मी न सवेद दशम कंडिका में कहा था इत्यादि, ये भी कह दिया। तत्र अविद्वान ऋणे पशुवत देवादि कर्म कर्तव्यतया परतंत्र इति उक्तम। ये जो यो अन्याम देवताओं वास्ते आदि में जो अविद्या प्रकरण में, विद्या प्रकरण सप्तम कंडिका से लेकर के दशम कंडिका के कुछ अंश तक हो गया, उसके बाद दशम कंडिका के आखिर में अविद्या प्रकरण आ गया। तो तत्र माने अविद्या प्रकरण ये अर्थ करना, अविद्या प्रकरण जो शुरू हुआ अथा यो अन्याम देवताओं उपास्ते से, अविद्वान ऋणी जो अज्ञानी है देवताओं के कर्जदार होता है, अपने को ऋणी मानता है, अविद्वान माने अज्ञानी ऋणी, पशुवत जैसे पशु है मनुष्यों के ऋणी है वो, इस प्रकार ये देवता के ऋणी देवादि कर्म कर्तव्य, देवादि के कर्म को कर्तव्य समझता है वो, मैं अमुक जाति का हूं ये देवताओं का, अमुक देवता मेरे होते हैं मेरे लिए देवताओं के लिए मुझे कर्म करना चाहिए, कर्तव्य समझने वाला। परतंत्र ही तो उत्तम, ऐसे अविद्वान जो ऋणी है वो देवताओं के परतंत्र स्वाधीन नहीं है, ये भी कहा। किम पुनर्देवादि कर्म कर्तव्य तो निमित्त प्रश्न होगा कि देवादि के कर्म कर्तव्य में क्या निमित्त बनता है, इस बात को आगे बताना है। निमित्त क्या है, वर्ण और आश्रम, तत्त वर्ण घटित तत्त आश्रम घटित देवताओं की पूजा अर्चना होती है, सभी देवताओं की पूजा एक ही वर्ण से नहीं होगा, एक ही आश्रम से नहीं होगा, भिन्न भिन्न वर्ण भिन्न भिन्न आश्रम घटित, चार वर्ण चार आश्रम तदघटित देवता है, यही कहना है। तो ये देवादि कर्म के कर्तव्य में निमित्त क्या है प्रश्न उठता है, तो उत्तर देते हैं वर्णाश आश्रमाश्च, वर्ण और आश्रम ये दो ही निमित्त है, मैं अमुक वर्णी हूं अमुक आश्रमी हूं ऐसे अभिमान पूर्वक मेरे लिए कर्तव्य, अमुक देवता मेरा होता है मेरे कर्तव्य बनता है ऐसा समझता है, यही निमित्त होते हैं वर्ण और आश्रम, उसको यहां चर्चा करनी है। ये अविद्या के कार्य में है, ये वर्णाश्रम जो है अविद्या के कार्य में है, सब ये ज्ञान काल में न वर्ण है न आश्रम है, वहां नहीं है, वहां तो एक आत्मा है। तो ये वर्ण और आश्रम जो अविद्या का कार्य हैं वो निमित्त बनते हैं कर्म के, देवताओं के कर्म करने के लिए, क्योंकि तत्त वर्ण घटित तत्त आश्रम घटित कर्म है, यही है ये दिखाने के। तत्र वर्ण आश्रम निमित्त है ये देवताओं के कर्म कर्तव्य, तो कहते हैं तत्र के वर्णा। अब स्थिति में जब वर्ण आश्रम जब निमित्त है देवताओं के कर्म, वर्ण कौन है? वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, के वर्ण इत्यथा इदम आरभ्य थे, वो वर्ण क्या है कौन है ये प्रश्न उठा, तो इसके लिए आगे के कंडिका का आरंभ करते हैं। वर्ण और आश्रम की चर्चा, वर्णों की चर्चा होगी आगे कंडिका में, कौन किस वर्ण का होता है, देवताओं में भी वर्ण और मनुष्य में वर्ण आदि की चर्चा होगी, यही कहना है। यन निमित्त संबद्धेशु, जिसके निमित्त से संबंधित होने पर, वर्णाश्रम जो निमित्त हैं कर्म करने के लिए संबंध होने पर, यन निमित्त संबद्धेशु कर्मसु, जिस निमित्त संबंधित जो कर्म है, माने वर्ण निमित्त बनता है, आश्रम निमित्त बनता है कर्म करने के लिए, सभी कर्म सभी कोई भी नहीं कर सकता, अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकता, वह वर्ण विशेष है, कौन है? क्षत्रिय है। बृहस्पति शब्द बृहस्पति याग होगा, क्षत्रिय नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण का अधिकार है, तत्त कर्म के लिए तत्त वर्ण का अधिकार मान होता है, कर्तव्य होता है, ये दिखाना है। यन निमित्त संबद्धेशु, जो निमित्त वर्ण है कर्तव्य कर्म करने के लिए निमित्त होता है वर्ण, निमित्तेशु निमित्त संबद्धेशु कर्मसु, ऐसे कर्मों में अयम परतंत्र, ये जो संसारी है ना, ये संसारी देह में आत्मबुद्धि करने वाला, मैं अमुक वर्णी हूं अमुक आश्रमी हूं ऐसा मान्यता वाला अभिमान वाला, या परतंत्र एव अधिकृत, परतंत्र होता हुआ ही अधिकारी, क्यों? ये मेरा कर्तव्य समझ करके काम करने लगता, पराधीन हो जाता है, मेरा कर्तव्य ऐसा समझता है करने लग जाता है, परतंत्र एव अधिकृत, परतंत्र होता हुआ भी अधिकारी होता है, यह स्वतंत्र नहीं होता, तत्त्व देवता के अधीन होकर के काम करने वाला होता है। संसरति, ऐसा करने से संसार को प्राप्त करेगा, कोई भी कर्म करे ब्रह्मलोक से ऊपर तो जा नहीं सकता है, पूर्व भाष में बता दिया था दो प्रकार के होते हैं, मनुष्य से लेकर के सबसे ऊंचे गति में पहुंचेगा तो ब्रह्मलोक तक जाएगा, और पाप कर्म आदि करेगा तो अधोगति, मनुष्य तो मनुष्य से नीचे जा करके स्थावर तक जाता है, यही तो कर्म है, पुण्य पाप प्रकार दो प्रकार के कर्म है ऐसा। तो संसारित संसार में प्राप्त होना है, चाहे ब्रह्मलोक भी पहुंचा तो संसार के भीतर ही है, संसार के बाहर नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन अर्जुन माम उपेत्य तो पहुंचते या पुनर्जन्म माम आत्मान उपेत्य, वहां कि भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे, आत्मा भाव से बोल रहे, वहां माम आत्मान उपेत्य प्राप्य, मुझे प्राप्त कर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ये कहा संसरति इति एतस्यैव अर्थस्य प्रदर्शन, इसी विषय को प्रदर्शन करना है, माने वर्ण घटित तत्त कर्म में कर्तव्य समझता हुआ परतंत्र होता हुआ ये जो कर्माधिकारी है संसार को प्राप्त होता है, इसी को यहां पर वर्णन करना है, अविद्या का विषय वर्णन करना है संसार, क्योंकि अविद्या आरंभ हो गया है, अविद्या प्रकरण आरंभ हो चुका है, अथ यो अन्याम देवताओं को उपासने से अविद्या प्रकरण आरंभ हो गया, माने फिर मुमुक्षों के लिए किस लिए? वैराग्य दिखाने के लिए, मुमुक्ष क्यों पढ़ेगा क्यों इसको करेगा समझेगा? वैराग्य दिखाने के लिए, देखो इतने बड़े कर्म करने से ब्रह्मलोक तक गया हुआ भी फिर समाप्त माने अनित्य फल होता है, ये कर्म को छोड़ो ऐसी स्थिति आ जाए वैराग्य आ जाए, इसके लिए यह कथन करना है, यही है। यज्ञ निमित्त संबद्धेशु कर्मसु, सभी कर्म सभी से किया नहीं जाता, तत्त निमित्त है से संबंधित होता है कर्म, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व निमित्त होगा, कहीं कहीं क्षत्रियत्व निमित्त होगा, वर्ण तत्त वर्ण निमित्त होकर के कर्म होता है, सभी कर्म सभी कर नहीं सकते, इसलिए अयम परतंत्र है अधिकृता, ये परतंत्र है पराधीन होकर के, क्यों? जिसका कर्तव्य हुआ वो कर्म करेगा, उसको अधिकृत संसरति इति एतस्य अर्थस्य प्रदर्शन, इसी विषय को यहां दिखाना है, संसार गति को दिखाना है, ये वर्ण और आश्रम की चर्चा के द्वारा, इसलिए अग्नि सर्ग अनंतरम इंद्रादि सर्गो डोक्ता, कहना तो चाहिए था जब षष्ठ माने चंडिका में अग्नि सर्ग कहा था अथेत अब्द मंथत मुखाच योन हस्ताभ्याम अग्निम अश्रित इत्यादि था। तो अग्नि सृष्टि के अनंतर ही इंद्रादि सृष्टि कहना था वहां, किंतु यहाँ ये वर्णाश्रम घटित कर्म के द्वारा इंद्रादि पद प्राप्त होना है, इसलिए यहां उसी के अनंतर ये नहीं कहा गया। अग्निसर्ग के साथ ही इसको कहना चाहिए, सृष्टि वाक्य है यहाँ आगे आगे देवता आदि की सृष्टि की चर्चा करेंगे, अग्नि इंद्रादि देवता या ब्राह्मण आदि की चर्चा करनी है सृष्टि की, तो उसी समय क्यों नहीं कहा, इसलिए है कहते हैं ये संसार गति दिखाने के लिए। किसके लिए? अज्ञानी को संसार गति मिल रहा है यही दिखाने के लिए। अग्निसर्ग अनंतर अग्नि सृष्टि के अनंतर ही माने षष्ठ कंडिका के अनंतर इंद्रादि सर्गो नोक्त, इंद्रादि की सृष्टि नहीं कही गई। सर्ग माने सृष्टि, सर्ग का तो सृष्टि है, गाय करेंगे सृज धातु से सर्ग बन जाएगा, तीन करेंगे तो सृष्टि बन जाएगी, अर्थ एक ही होता है, भाव में गाय होगा तो सर्ग बनेगा, भाव में तीन होता है तो सृष्टि बन जाएगी, अर्थ एक ही आता है। अग्नेश तो सर्ग, फिर अग्नि सर्गों को वहां क्यों कहा, यहां ला करके कहना चाहिए जब सृष्टि प्रकरण में लाना चाहिए, एक की सृष्टि वहां बताई षष्ठ कंडिका में, अब एकादश कंडिका में जाकर के अन्य की सृष्टि बताना है देवादि की सृष्टि क्यों, यदि संसार के भीतर अंतपाती बताना है तो फिर वहां अग्नि को भी यहां लाना चाहिए, फिर वहां षष्ठ में क्यों कहा। कहते हैं अग्निस्तु सर्ग प्रजापते सृष्टि परिपूर्ण आया, अग्नि सर्ग जो है ना अग्नि की सृष्टि जो बताई षष्ठ कंडिका में, वो प्रजापति की सृष्टि पूर्ति के लिए, क्यों उसके पहले प्रजापति सृष्टि कर रहे थे, ये कहते हैं सृष्टि में प्रजापति आए थे वहां। अग्नेश सर्ग प्रजापति सृष्टि परिपूर्ण, प्रजापति की जो सृष्टि है उसको पूर्ति के लिए कहा, प्रदर्शित दिखाया षष्ठ कंडिका में ये कहा। एक नंबर टिप्पणी का तत्र ही माने षष्ठ कंडिका आया में, षष्ठ उस छठे कंडिका में तत्र वहीं दिखाया। अयम च इंद्रादि सर्ग, यहां जो इंद्रादि की सृष्टि बतलानी है, अभी इंद्रादि की सृष्टि बतानी है, अयम च इंद्रादि सर्ग तत्रैव द्रष्टव्य, इसको भी वहीं समझना वहीं चाहिए, किंतु यह अज्ञान के कार्य दिखाने के लिए यहां आकर के बोल रहे हैं। माने दशम कंडिका में अथवा योन्यम देवताओं उपास थे, अज्ञान प्रकट शुरू होता है, अज्ञान का कार्य होते हैं सारे, ये दिखाने के लिए यहां कहा, किंतु वहीं कहा यह समझ रहे सृष्टि प्रकरण वहीं है, षष्ठ कंडिका में वहीं समझना चाहिए इसको, इंद्रादि सर्ग को भी यही कार्य भाष्य। अयम च इंद्रादि सर्ग, जो इंद्रादि सृष्टि है ना यह तत्रैव माने षष्ठी कंडिकायां में, जहां अग्नि की सृष्टि बताई वहीं पर समझना चाहिए इनको भी, द्रष्टव्य वहीं देखना चाहिए इनको, क्यों तच्छे सत्वात् उसी के अंग में है ये, उसी का अंग है सब, सृष्टि का ही शेष है ये, वहां अग्नि सृष्टि बताई थी, बाकी ये भी सृष्टि वाक्य आने वाले हैं तो उसी का शेष है, तो वहीं समझना चाहिए, यद्यपि यहां कहने वाले हैं अविद्या का कार्य दिखाने के लिए, फिर भी वहीं है यह समझना चाहिए। अत्रैव दो में कहा प्रजापति सृष्टि प्रक्रियायाम एव, प्रजापति के सृष्टि की प्रक्रिया चल रही थी उसके पहले, पहले अकेला था, अकेला होने से उसको अच्छा नहीं लगा, तो द्वितीय की इच्छा की, दूसरा होने के बाद में माने दो स्त्री और पुरुष रूप हो गया, इत्यादि चर्चा आई थी, प्रजापति की सृष्टि चल रही थी, उसी में ही इसको भी समझना चाहिए सृष्टि प्रकरण में ही। हाँ, यहां दूर में लाकर इसलिए कहा कि अज्ञान के कार्य है कहने के लिए आके दिखा रहे, ठीक है ये बता दिया। यह तो और यहां जो कहा गया है एकादश में जो सृष्टि बताएंगे अभी कंडिका में, एकादश द्वादश में सृष्टि आदि वाक्य करेंगे, यह तो सएव अभिधेयत उसी को यहां कहा जाता है, सृष्टि वाक्य वही है उसी को यहां फिर दोबारा कहा जाता है, अभिधेय कर्माधिकार हेतु प्रदर्शन आया, अज्ञानियों को कर्म के अधिकार का हेतु दिखाने के लिए, अज्ञानी को कर्म का अधिकार का हेतु क्या है, वर्णाश्रम धर्म का अभिमान, और फल होगा इंद्रादि पद तक जाना, कहां जाना कौन सा यही होगा, ये दिखाने के लिए यहां कहा जाता है, क्यों अज्ञान का कार्य होते हैं ये, तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा एक कर्म है, अज्ञान का कार्य है, इसलिए अज्ञान प्रकरण ला करके दोबारा कहा गया, समझ जाए सृष्टि की वही की बात है, षष्ठ कंडिका की बात है, किंतु यहां इसलिए कहा अज्ञान का कार्य दिखाने के लिए, अज्ञान के कार्य ये निमित्त है, बर्णादि निमित्त है, पंचभूत का पुतला न ब्राह्मण है न क्षत्रिय न वैश्य है, और आत्मा भी ब्राह्मण भी नहीं क्षत्रिय भी नहीं, ऐसे ही बस बोलते जाए, किसको ब्राह्मण कहते हैं, शरीर को बोले ये तो पंचभूत का पुतला है, ये ब्राह्मण आदि नहीं हो सकता, ये तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, जैसे इसमें सूत्र में भी वही है, सब में वही है, आत्मा से देखते तो एक ही है, एक ही वस्तु है वो, तो ये सब अभिमान है, यही दिखाने के लिए होता हमारे कर्मकांड में बातें नहीं चलती है, यहां की बात है, वेदांत में समझते तो इस ढंग से समझ जाता है, कर्मकांड में फिर अपने जाति भेद मानते मान के होता है, वहां वो अलग विषय है, वो पूर्व के विषय है, वो पहले के विषय है, वो ऐसा समझ रहा हूं। तो कहा कर्माधिकार हेतु प्रदर्शनार्थ, तीन और चार में कहते हैं हेतु क्या है, तो आविद्या ब्राह्मण आदि अभिमान, आविद्या अविद्याजन्य जो मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण्य और ब्राह्मणत्व एक ही होता है, स्वयं प्रत्यय करेंगे तो ब्राह्मण्य बन जाएगा, तो कहेंगे तो ब्राह्मणत्व है, तत्त जाति का अभिमान, यही है कर्माधिकार में हेतु। प्रदर्शनाय चार में कहा, यहां शंका होती है, न च अविद्या कार्यत्व सिद्ध्यर्थम इंद्रादि सर्गवत, जैसे अविद्या के कार्य सिद्धि के लिए इंद्रादि की सृष्टि बताना है एकादश आदि कलिका में, इंद्रादि सृष्टि के समान अग्निसर्वम अभी यही उक्त्या, अग्निसर्ग को भी यही कह करके, अग्नि सृष्टि को भी यही एकादश कंडिका आदि में बता करके, षष्ठ कंडिका षष्ठ कंडिका में नहीं उक्त्वा, तत्र सृष्टि पूर्ति अर्थम, फिर सृष्टि पूर्ति के लिए उपसंहृता, वहां ले जाकर के उपसंहार, प्रजापति की सृष्टि की पूर्ति के लिए वहां उपसंहार करिए, वहां के वाक्य को यहां उपसंहार करने की अपेक्षा यहां सृष्टि बता करके षष्ठ कंडिका में प्रजापति की सृष्टि की पूर्ति के लिए वहां उपसंहार कर दीजिए। इति न वाच्यम सिद्धांति कहते ऐसा नहीं कहना, गुणोपसंहारण आए ना, देखो ब्रह्मसूत्र में तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम सूत्र होता है सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेषात, ये गुणोपसंहार न्याय है, युक्ति यही है गुणोपसंहार न्याय ना तत्र बुद्ध्यताम, इस तरह से वहीं समझना चाहिए, इनका भी वहीं पर संग्रह हो गया समझना, माने यहां ला करके उनका संग्रह यहां नहीं करना, इनका भी संग्रह वहीं हो गया समझना, गुणोपसंहार न्याय बोलता है ये सिद्धांत ने कहा। अग्नि सृष्टि रभी तत्र अनुक्त, यदि षष्ठ कंडिका में अग्नि की सृष्टि भी नहीं कहा होता तो संग्राहक का अभावात उपसंग्रह असित, संग्राहक नहीं रहेगा, संग्राहक नहीं रहेगा तो उपसंग्रह कहां से आएगा, तो वह संग्राहक वाक्य हो गया था सृष्टि के, इसलिए उपसंग्राहक हो जाएंगे, नहीं तो उपसंग्राहक नहीं बन पाएंगे, ये कहा प्रजापति सृष्टि अपूर्ति प्रसंगात, इसलिए क्या होगा प्रजापति की सृष्टि में अपूर्ति होने लग जाएगी, उस षष्ठकंडिका तक प्रजापति की सृष्टि बताई जा रही थी, स्थिति थी। कहते न तो एवं इंद्रादि सृष्टिम तत्र स्थित्वा, फिर पूर्वादि कहता है कि इंद्रादि के सृष्टि को षष्ठ कंडिका में कथन करके वहां कथन करो, अच्छा तत्र अग्नि सृष्टिम उपलक्षता, वहां अग्नि के सृष्टि के उपलक्षण मान लो, माने इंद्रादि की सृष्टि से अग्नि भी गृहित हो गया बोल देना, अग्नि की सृष्टि करने की जरूरत ही नहीं, इंद्रादि की सृष्टि बता देना षष्ठ कंडिका में और वहीं अग्नि के सृष्टि उपलक्षण है ऐसा मान देना, इति न युक्त हम सिद्धांत कहते ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्यों अग्नि प्राधान्य से वक्षमाणतया, अग्नि की प्रधानता वक्षमाण है, मुख्य अग्नि है वक्षमाणतया, तेन इतर उपलक्षण से अयुक्तत्वात्, इसलिए कहते अन्य का उपलक्षण उसको करना ठीक नहीं होगा, इसी द्रष्टव्य में तो बता दिया, आगे टीका से देखे इसको, शास्त्रार्थ शब्दो ब्रह्म विद्या विषय सूत्रित शास्त्रार्थ कहा था, शास्त्रार्थ माने क्या है, शास्त्र का विषय ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है उसका जो विषय है, शास्त्रार्थ माने ब्रह्म विद्या, उसका जो विषय आत्मा, सूत्रित शास्त्रार्थ आत्मा इत्यव उपासित, ये तो कहा था ना, यही है शास्त्रार्थ शब्द, जो शास्त्रार्थ शब्द है भाष्य में उसका अर्थ है ब्रह्म विद्या का विषय, ब्रह्म विद्या का जो विषय है आत्मा इत्यव उपासित, यही होता है, तदाहु इत्यादि ना उत्तम अनुवादती, नवम कंडिका में जो कहा था तदाहुर यद ब्रह्म विद्या या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मनते किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मात् तद सर्व अभवत्, ये जो तदाहु है इत्यादि ना उत्तम अनुवादती, सात की टिप्पणी कहा ननु का संबंधो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का साध्य के साथ क्या संबंध है, अधिकारी के साथ क्या संबंध है, और जो ऐक्य के साथ क्या संबंध है, ये प्रश्न उठा। माने ब्रह्म विद्या यदि साधन है तो साध्य के साथ क्या संबंध होगा, साध्य सर्वात्म भाव है, और ब्रह्म विद्या का अधिकारी जिसको ब्रह्म विद्या होगी अधिकारी वो है, उसके साथ क्या संबंध है, क्या संबंध बनेगा, और जो ब्रह्म विद्या का फल होता ऐक्य होता है वो ऐक्य के साथ क्या संबंध होगा ब्रह्म विद्या का, ये तीनों प्रश्न उठाते हैं। ननु क संबंधो ब्रह्म विद्या, या ब्रह्म विद्या का क्या संबंध है, क्योंकि संबंध प्रयोजन अभिहिते बोलना चाह रहे हैं भाष्य में, संबंध और प्रयोजन दोनों कथन हो गए बोलना चाह रहे हैं, इसके लिए प्रश्न उठता है। और किंच फलम, ब्रह्म विद्या का संबंध क्या है, फल क्या है ब्रह्म विद्या का, क्या मिलेगा ब्रह्म ज्ञान से, फल क्या हो, इतिहास संख्या ऐसा शंका आदि में लगाना, उसके बाद टीका लगाने का, इतिहास संख्या ऐसा शंका कर, तब टीका में कहते हैं तदाहु इत्यादि ना उत्तम भगत, ये शंका उठाई तो तदाहु इत्यादि के द्वारा तो कहा था, उत्तर रूप में है वो, यही दिखाना चाहते हैं, ये बता रहे। तस्य च कहा, तस्य च व्याचिक की आशित, जो माने शास्त्रार्थ है आत्मा, माने ब्रह्म विद्या का जो विषय है आत्मा, वो तस्य माने उस आत्मा न उस आत्मा का व्याचिक की आशित, जिस आत्मा की व्याख्या करना इष्ट है, आत्मा क्या है कैसा है व्याख्या करना है, सार्थवादेना अर्थवाद के सहित, कौन है अर्थवाद वाक्य, तदाहु आदि वाक्य नवम कंडिका में जो आया था, आत्मा इत उपासित सप्तम कंडिका में है, और नवम कंडिका अर्थवाद वाक्य आया, यही इत्यादि ना संबंध प्रयोजन अभिहते अभिहित, संबंध और प्रयोजन दोनों कथित हो गए, प्रथमा के दो वचन है संबंध प्रयोजन नपुंसक लिंग है, इसलिए अभिहिते ये भी प्रथमा दो वचन दोनों कथन हो गया। कैसे हुआ टीका में बताते हैं, अर्थवाद, अर्थवाद क्या है कहते हैं, आठ नंबर टिप्पणी देखना पहले, अर्थवाद एक जीव वादे अद्यावधि मोक्ष अभिमुखम असंभवात, यदि एक जीव मानेंगे तो आज तक किसी का मोक्ष होना संभव नहीं है, एक जीव बाद में अद्यावधि अभी तक मोक्ष असंभवात, मोक्ष होना संभव नहीं, क्योंकि जीव अभी है, एक जीव बाद में एक ही जीव है, जीव है ना, अभी मोक्ष अभी तक हुआ ही नहीं किसी को, कोई है ही नहीं एक जीव बाद में, अभी जो बैठा है इससे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, अभी तक मोक्ष संभव नहीं एक जीव बाद, एक जीव बाद वेदांत में मुख्य है एक जीव बाद, वेदांत का तात्पर्य और अनेक जीव बाद ही चलता है, एक जीव बाद अद्यावधि मोक्ष अभ्युपगम असंभवात, अभी तक मोक्ष के असंभव है, मोक्ष स्वीकार करना असंभव है, क्यों जीव तो अभी खड़ा है, मोक्ष किसी को हुआ ही नहीं अभी तक, एक जीव बाद में जीव यही है और कोई है ही नहीं, एक ही है यही है, बाकी मोक्ष हुआ ही नहीं अभी तक, अनादिकाल से अभी कोई मुक्त है ही नहीं, नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान से मुक्त हो जाएगा, अपना ज्ञान से मुक्त हो जाएगा, अज्ञान के कारण अन्य दिख रहा है ना, मुक्त हो जाएगा, ख्याल आ जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, एक जीव वादे अद्यावधि मोक्ष असंभव असंभवम आश्रित असंभव लेकर कहा अर्थवाद तदियो देवानाम इत्यादि, अर्थवाद हो वाक्य वास्तव में देवादि अनेक नहीं है, एक जीव बाद में मोक्ष असंभव होता है, असंभव अभी तक नहीं हो सकता, इसलिए ये यो देवानाम प्रतिबुद्धता सैव तदभवत इत्यादि बताया था, ये नवम कंडिका कहा, टीका में देखना अर्थवाद तदियो देवानाम इत्यादि, तदियो देवानाम इत्यादि अर्थवाद वाक्य है, ये कहा संबंध क्या है, ज्ञान का संबंध, संबंध ज्ञान से सर्वापत्ति फलेना जो तस्मात तद सर्वम अभवत है, ब्रह्मवादमग्रे आशित तद आत्मान में अवेद अहम ब्रह्मास्मि तस्मात तद सर्व अभवत, माने ब्रह्म ज्ञान का फल सर्वात्मा की प्राप्ति है, उसके साथ क्या संबंध ज्ञान का ही बोलते हैं, संबंध ज्ञान से संबंध, ज्ञान का जो संबंध है सर्वापत्ति फल है ना, जो सर्वभाव की प्राप्ति फल है उसके साथ क्या संबंध ज्ञान का, तो कहते हैं साध्य साधन, तो साध्य साधन तो संबंध है, ज्ञान साधन है सर्वात्मभाव साध्य है, साध्य साधन तो संबंध है, और अधिकारिणा जो अधिकारी होगा ज्ञान के अधिकारी उसके साथ ज्ञान का क्या संबंध होगा, आश्रय आश्रय आश्रयितम माने आश्रय है अधिकारी, ज्ञान का आश्रय है और आश्रय ही है ज्ञान, यही होगा अधिकारिणा आश्रय आश्रयित्वम आश्रयित्वम, आश्रय है अधिकारी ज्ञान का और आश्रयी है ज्ञान, आश्रय वाला ज्ञान है, ये संबंध है। और ऐक्य न जो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य, उसका ज्ञान का क्या संबंध है उसके साथ, माने अहम ब्रह्मास्मि तो जाना, क्या जाना उसने, माने अहम को अलग और ब्रह्म को अलग नहीं जाना, अहम ब्रह्मास्मि ऐक्य जाना, ऐक्य के साथ क्या संबंध है, तो ऐक्य न विषय विषयित्व संबंध, ऐक्य विषय है विषयी ज्ञान है, ऐक्य को विषय करता है ज्ञान, ऐक्य है विषय ज्ञान का विषय, अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान है इसका विषय ऐक्य, अहम अलग ब्रह्म अलग नहीं, अस्मि क्रिया है ना दोनों को समानादि करने वाला, एक एक क्रिया है, एक एक वचन का क्रिया है अस्मि, अस धातु का लट लगार मध्यम पुरुष एक वचन अस्मि है, तो अस्मि क्रिया एक वचन का द्योतक है, वो एक वचन है, तो ब्रह्म अलग मैं अलग नहीं एक ऐक्य है, तो आत्मा को जानने पर यह अहम ब्रह्मास्मि होता है, क्या होता है, यही होता है तद आत्मा अवेद अहम ब्रह्मास्मि, यही कहा। तो ऐक्य न विषय विषय तुम ज्ञान का ऐक्य के साथ क्या संबंध है, तो विषय और विषय ऐक्य विषय है विषयी ज्ञान है, ऐक्य को विषय करने वाला विषयी है ज्ञान, यही संबंध है, तीन संबंध दिखाया माने इसका, सर्वात्म भाव के साथ में साध्य साधन भाव है, ज्ञान साधन है सर्वात्म साध्य है, अधिकारी के साथ में आश्रय आश्रयित्व संबंध है, आश्रय अधिकारी है आश्रय ज्ञान है, और ऐक्य के साथ में विषय विषयित्व संबंध है, ये संबंध ये दिखाया। प्रयोजन तो सर्वात्मभाव की प्राप्ति है ही है, प्रयोजन भी बता दिया क्यों, तस्मात तत्सर्व भगवत वाक्य में बता दिया है। अविद्या सूत्रे वृत्तम कीर्तयति कहते हैं आगे, अविद्या सूत्र था अथा यो अन्याम देवता उपासते, यहां से अविद्या सूत्र, ये अविद्या सूत्र का संक्षेप में कहा, आगे विस्तार होना है तो उसी को कहते हैं अविद्या सूत्रे वृत्तम कीर्तयति, अविद्या सूत्र में जो पूर्व में कहा उसका भी कथन करते हैं, पूर्व में अविद्या सूत्र दिया था उसको कथन करते हैं, कहा अविद्यायाश्च संसाराधिकारी कारणत्व उक्तम, अविद्या किसके कारण, संसार के अधिकार का कारण, यदि अज्ञान है तो संसार का अधिकार है उसको, संसार मिलेगा उत्तम, कहां कहा अथा यो अन्यान देवता उपास्ते अन्यो अशो अन्यो मशुवे न सबेगा यथा पशु एवं सदेवार इत्यादि, यही कहा संसार से अधिकार प्रवृत्ति, संसार का अधिकार है प्रवृत्ति, संसार का अधिकार प्रवृत्ति होना है, प्रवृत्ति का फल आगे तत्त्व लोक पहुंचना यही होता है, कर्म कर्मादि में प्रवृत्ति, पुण्यकर्म पाप कर्मादि में प्रवृत्ति संसार का स्वरूप अधिकार, संसार से अधिकार प्रवृत्ति उत्पत्ति रहते ही, प्रवृत्ति की उत्पत्ति यही है संसार का अधिकार, यथा पशु कहा है, भेद बुद्धि वाले को जैसे पशु होते हैं ना वैसे है देवताओं के पशु, कहा भेद बुद्धि वाले को अभेद बुद्धि होना चाहिए, अभेद दर्शनम ज्ञानम ऐसी स्थिति है, अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन ही ज्ञान है, तत्र इत्यादि शब्द का, तत्र अविद्वान ऋणे पशुवत देवादि कर्म कर्तव्यतया परतंत्र उत्तम, तो अविद्या प्रकरण में कहा जो अविद्वान अज्ञानी है अपने को नहीं जानता वो ऋणी देवताओं के ऋणी है वो, और पशुवत पशु के समान देवादि के कर्म कर्तव्य होता है उसके लिए, एक परतंत्र है देवादियों का, ये कहा टिप्पणी थी नौ की, तत्र अविद्या प्रकरण, अविद्या प्रकरण में कहा ये अविद्वान को ऋणी करके कहा इत्यादि, आगे टीका में अविद्याधिकार सप्तम अर्थ, तत्र शब्द है ना वो अविद्या अधिकार में है, तत्र शब्द भाष्य में जो दिया अविद्या को अधिकार दिखाने के, अविद्या का अधिकार प्रकरण, अधिकार माने प्रकरण दस में कहा अधिकार माने प्रकरण, अविद्या प्रकरण में यह अर्थ है, आगे टीका में कहते हैं तत्र अविद्या कार्यम प्रपंच हितम, अब अविद्या का कार्य के विस्तार करना है, वहां तो संक्षेप में कहा था सप्तम कंडिका में अभी एकादश कंडिका से उसको विस्तार करना है। अविद्या का कार्य कार्य तत्र अविद्या कार्यम प्रपंच हितुम अध्याय शेष प्रवृत्ति, पूरा यह अध्याय अविद्या का कार्य ही बताएगा। अब वहां संक्षेप सूत्र हो गया अथा यो अन्यम देवताओं को आस्ती इत्यादि संक्षेप में हो गया है। अब पूरे अध्याय यहां प्रथम अध्याय पूरा अविद्या के कार्य में संपूर्ण होना है। प्रपंच हितुम अध्याय शेष प्रवृत्ति मनवान ऐसा मानते हुए भाष्यकार अविद्या विवर्त चातुर्वर्ण सृष्टि प्रकरणार्थम, अविद्या का जो परिणाम है विवर्त माने परिणाम, टिप्पणी कार्य करते अविद्या का विवर्तन है परिणाम है, अविद्या बिगड़ के बना है। धर्म का विवर्त होता है और अविद्या का परिणाम होता है, या विवर्त शब्द लिख दिया है किंतु टिप्पणी कार्य करते परिणाम। अविद्या विवर्त चातुर्वर्णम चतरो वर्णाव चातुर्वर्णम ऐसी स्थिति है। यहां भाव में प्रत्यय नहीं होता, चातुर्वर्ण बनाते समय में माने स्वार्थ में प्रत्यय है, चतुर्वर्ण को ही चातुर्वर्ण बोला जाता है। गीता के में कहा ना चतुर्थ अध्याय चातुर्वर्ण मया सृष्टम, माने चार वर्णों का धर्म सृष्टि किया क्या भगवान ने, क्या किया चार वर्णों की सृष्टि किया। चातुर्वर्ण शब्द लिखा हुआ है किंतु चार वर्ण यही होता है मान चतुर्वर्णादिभ्यो स्वार्थे उपसंख्यानम ऐसा आता है। सह प्रत्यय वर्ण दृढ़ादिव्य सहच ऐसा आता है, सह प्रत्यय बोलता है। उसके बाद गुण वचन ब्राह्मण आदिव्यो कर्मणि च ऐसा आता है, वहां वार्तिक है चतुर्वर्णादिश स्वार्थ उपसंख्यान, चतुर्वर्णादिव्य स्वार्थ में सह लग जाता है चातुर्वर्ण बनता है। चातुर्वर्णम यहां भी लिखा है चातुर्वर्ण सृष्टि माने चार वर्णों की सृष्टिया, चतुर्वर्ण धर्म नहीं चार वर्णों की सृष्टि अविद्या के विवर्त परिणाम दिखाने के लिए प्रकटनार्थम, इसको प्रकट करने के लिए तदेतद् ब्रह्म इति अस्मात् प्रार्थनम माने पंचदश कार्य पंडिका में आना है। तदेतद् ब्रह्म माने क्षेत्र वित्त सूत्रम च इत्यादि, ये सब वही ब्रह्म ही है ऐसा बताएंगे पंचदश कंडिका के पहले पहले तक वाक्यम ये कहते हैं माने चार वर्णों को विवर्त दिखाना। अविद्या का कार्य तो अध्याय पूरा तक है किंतु माने चार वर्णों का जो विवर्त कहां तक जाएगा एकादश से लेकर के पंचदश तक है ये इसमें, माने प्रथम अध्याय पूरा भी नहीं है माने दो कंडिका बचेंगे आगे। ये चार वर्णों की सृष्टि ये चार पांच कंडिका में है एकादश से लेकर के पंचदश तक ये कहना है। इति आकांक्षा पूर्वक जिज्ञासा पूर्वक इसको बताते कहा टिप्पणियां है 11 12 13 ग्यारह में कहा अविद्या तत्कार्यो सूत्र रूपेण बोधि तत्व से, अविद्या और अविद्या का कार्य दोनों संक्षेप में जब ज्ञान करा दिया गया। अविद्या भेद ज्ञान, अविद्या है कार्य है देवताओं के कर्तव्य कर्म करना यही है। आगे बार में कहा विवर्त माने परिणाम इत्यर्थ, अविद्या का विवर्तन है चार वर्ण, अविद्या विवर्त लिखा हुआ वहां किंतु उसका अर्थ कहते हैं परिणाम, या परिणाम लिखते हैं टिप्पणी का तो टीका भी विवर्त कर दिया था तो परिणाम लिखना पड़ा टिप्पणी में यही है परिणाम है वो अविद्या का परिणाम है समझ। तो तदे तद में 13 की टिप्पणी दिया है अरे कहे 15 नंबर के कंडिका में आएगा तदेतत् ब्रह्म क्षत्रम बिट शूद्र इत्यादि बोलेंगे वहां वो ब्रह्म ही सब ऐसा बताएंगे। आकांक्षा पूर्वक किम पुनर्कहा किम पुनर्देवादि कर्म कर्तव्य निमित्तम, ये प्रश्न आया देवादि के कर्म में जो कर्तव्य बांधता है ना अज्ञानी जीव उसमें क्या है निमित्त, प्रश्न आया तो कहते हैं वर्ण आश्रमाश्च, वर्ण और आश्रम यही है निमित्त देवादि के कर्म करने के लिए। मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम का हूं उस देवता के माने पूजन के लिए यजन के लिए मैं अधिकारी हूं ऐसा मानता है। वर्ण और आश्रम ये दो निमित्त बनते हैं देवादि के कर्म कर्तव्य में यही कहना है। तत्र के वर्ण वर्ण कौन है अब वर्णों की चर्चा करते हैं कौन है वो वर्ण के वर्ण इत्यते इदम आरभ थे इदम आगे की वाक्य आरंभ करते हैं ये कहना चाहते हैं ठीक है। ब्रह्मवा इदम ब्रह्मवा इदम अग्रे आशित वाक्य आरंभ करना अभी ब्रह्मवा इदम वाक्यम इदमा परामृशते, भाष्य में जो इदम आरभ्यते करके इदम कहा, इदम से क्या लेना, ब्रह्मवा इदम अग्रे आशित जो वाक्य आ रहा है उसको परामर्श करेगा, ये इसका आरंभ किया जाता है। ब्रह्मवा इदम अग्रे आशित एकम विवाह इत्यादि वाक्य परामर्श करता है। कहा वर्णानेव विशेषति, वर्ण कौन है उसी को विशेष विशेषण लगाते हैं, कौन है कहते हैं, यन निमित्त सब मध्येशु कर्मसु अयम परतंत्र एव अधिकृत संसरति। कहा जिस निमित्त के से संबंध होने पर कर्म में जिस निमित्त से संबंध होगा कर्म में, ब्राह्मण निमित्त बना, क्षत्रिय निमित्त बना, वैश्य निमित्त बना, कौन निमित्त बनता है, यन निमित्तेषु संबद्धेषु कर्म, जिन निमित्त के संबंध होने पर कर्मों में, अयम परतंत्र, ये जो संसारी जीव परतंत्र हो जाता है जिन निमित्तों के कारण कर्म परतंत्र हो जाता है, जिन कर्मों से संबंधित होने पर, जिन निमित्तों से संबंधित होने पर कर्म में परतंत्र होता है, निमित्त से संबंध हो गया, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणत्व निमित्त आ गया यहां, तो इस निमित्त से क्या करे, कर्म में अधिकारी हो जाता है, परतंत्र हो जाता है, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रियत्व निमित्त बन गया, वहां मेरे लिए कर्म है, ऐसा करे कर्म प्रवृत्त होगा। यन निमित्त निमित्त संबंध से, जिन निमित्त से संबंधित होने पर, कर्मसु कर्मों में, अयम परतंत्र, ये जीव है परतंत्र हो जाता है संसारी, एवं अधिकृत अधिकारी होता है संसारति, फिर संसार को प्राप्त होगा, कर्म करेगा संसार के भीतर ही पहुंचेगा, वो अधोगति ऊर्धोगति दो गति होगी, कर्म का फल यही होगा। ठीक है, हमें कहते हैं यैर निमित्त एर ब्राह्मण्यादि, जिस निमित्तों के द्वारा ब्राह्मण्यादि निमित्त है, ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण एक होता है, मैं ब्राह्मण हूं, अभिमान आ गया तो तद्घटित कर्म करेगा और फिर तो उसका फल मिलेगा उसको। एर निमित्त ही, जिन निमित्तों के द्वारा ब्राह्मण्यादि भी निमित्त ही, मैं ब्राह्मण, एक में ब्राह्मण्य निमित्त है माने ब्राह्मणत्व निमित्त है, और दूसरे में क्षत्रियत्व निमित्त होगा, तीसरे में वैश्यत्व इत्यादि है। ब्राह्मण्यादि भी संबद्धेशु, जिन ब्राह्मण्यादि धर्मों से संबद्ध होने पर ही अधिकारी, कर्मसु अयम अविद्वान, कर्म में जो ये अज्ञानी जो है, ये अज्ञानी अधिकृत अधिकारी हो जाता है, कैसा, पशुरिवह, पशु के समान हो जाता है, पशुरिवह संसरति, जैसे पशु संसार को प्राप्त होता है इस प्रकार भी संसार को प्राप्त होता है, पशुरिवह संसरति इति पशु निदर्शना श्रुतौ, यथा पशु का दृष्टांत दिया, पशु निदर्शन श्रुतौ, पशु का दृष्टांत दिया है, यथा पशु एवं सदेवाना, ऐसा दिया दृष्टांत देकर कहा, पशु निदर्शन मैंने दृष्टांत, पशु दृष्टांत श्रुति में प्रसिद्धम, यह प्रसिद्ध है। तानि निमित्तानि, वही जो ब्राह्मणत्वादि निमित्त है कर्म करने के लिए अधिकारी में, निमित्तानि दर्शयितुं, तो वही निमित्त दिखाना है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा एक कर्तव्य है, एक क्षत्रियों का नहीं, यह कर्म मेरा है, अभिमान, यही निमित्त है। तानि निमित्तानि दर्श, उन निमित्तों को देखा, जिन निमित्तों के संबंध होने पर कर्म में अधिकारी हो जाता है, ये संसार को प्राप्त करता है कर्म करके, उन्हीं निमित्तों को दिखाने के लिए, कोई ब्राह्मणत्व आदि निमित्त है, यही दिखाने के लिए, तानि निमित्तानि दर्शयितुं उत्तरम वाक्यम प्रवृत्तम, आगे का वाक्य ब्रह्मवाइदम अग्रे आशित एकमेव इत्यादि वाक्य है, ये बोलना चाहते हैं आगे। अथ इति अव्यमंथत इत्यत्र अनुग्राहक देवता सर्गम, वह अनुग्राहक देवता की सृष्टि बताई थी, माने अग्नि की सृष्टि पहले, अनुग्राही सृष्टि बताई थी उसके पहले, माने मनुष्य आदि पैदा होना इत्यादि बताया, उसके बाद में अनुग्राहक देवता की सृष्टि बताई थी, अभी ब्राह्मणत्व आदि की सृष्टि नहीं बताया, मनुष्य की सृष्टि तो बता दिया है, किंतु जिसमें अभिमान आ रहा है, जिसके मैं खाली मनुष्य नहीं ब्राह्मण हूं, जो ब्राह्मण आदि है ना, उठ के सृष्टि बता रहे, या अनुग्राहक, अथ इति अव्यमंथत इत्यत्र अनुग्राहक देवता सर्गम, अनुग्राहक देवता की सृष्टि है वहां प्रक्रम में आरंभ करके, अग्निरेव सृष्टि रूपता, अनुग्राहक देवता भी तो बहुत है, केवल अग्नि की सृष्टि बताई वहां, अनुग्राही सृष्टि उसके पहले बता दिया है, और अनुग्राहक में से केवल अग्नि की सृष्टि बताई, अन्य बाकी है अभी, उनको नियंत्रण करने वाले कौन कौन होते हैं, तो इसलिए सृष्टि होता, न इंद्रादि नाम, अनुग्राहक जो इंद्रादि है, नियंता जो इंद्रादि है, उनकी सृष्टि बताई नहीं वहां इंद्रादि, अत्र तु अविद्याम प्रस्तुत, और यहां पर अविद्या के प्रकरण करके, अथवा योन्याम देवताओं प्रास्त करके, अविद्या प्रकरण करके तेषाम सोचा उच्यते, तेषाम माने इंद्रादि नाम सा सृष्टि उच्यते, इंद्रादि की सृष्टि बतानी है। केवल अनुग्राहक में से एक ही अग्नि की सृष्टि बताई षष्ठकारी कंडिका में, और इंद्रादि की सृष्टि बताई नहीं अनुग्राहक की, इसलिए वही सृष्टि अब यहां कही जाती है। कहा सा माने सृष्टि अत्र उच्यते ऐसा इंद्रादि तत्र का श्रुति रखता है। इसमें श्रुति का अभिप्राय क्या है? जब अनुग्राहक सृष्टि बताई जा रही थी, एक ही बता करके वो छोड़ दिया अग्नि को, अग्नि को सृष्टि बता के छोड़ दिया, इंद्रादि भी तो अनुग्राहक है, उनको क्यों नहीं बताया? श्रुति का क्या अभिप्राय है? यहां आकर के इंद्रादि की सृष्टि बताना और वहां नहीं कहना ये सब अनुग्राहक है, तो यही प्रश्न उठा। उसके उत्तर में कहते हैं ये तस्य अर्थस्य प्रदर्शनाय अग्निसर्ग अनंतरम इंद्रादि सर्गो नोक्तः, यह अविद्या कार्य प्रदर्शित करने के लिए ही अग्निसर्ग सृष्टि के अनंतर इंद्रादि सृष्टि नहीं बताई गई, ये भाष्यकार ने कहा। ठीक है, पूर्वम अग्निसर्ग अनंतरम इंद्रादि सर्गो वाच्यो भी, हाँ पूर्व में षष्ठ कंडिका में इंद्रादि अग्नि सृष्टि के अनंतर ही इंद्रादि सृष्टि बतानी थी, वाच्य है सृष्टि अनुग्राहक सृष्टि के प्रसंग है, इंद्रादि भी अनुग्राहक होते हैं, तो अनुग्राह्य सृष्टि पहले हो चुकी है, अनुग्राहक सृष्टि में अग्नि को बताई तो अनुग्राहक में इनको भी लेना चाहिए, वहां वाच्य है कथन करने योग्य है। ये कहते हैं पूर्वम पहले जो षष्ठ कंडिका में अग्नि सर्ग अनंतरम अग्नि सृष्टि के अनंतर इंद्रादि सर्गो वाच्यो भी, इंद्रादि सर्ग वाच्य है कथन करने योग्य है, होने पर भी न उक्त वहां नहीं कहा, क्यों? फलाभाव, वहां कहने से कोई फल नहीं होना था, वहां फल नहीं मिलना था, अब यहां फल मिलेगा ये कहना चाहते हैं। छह की टिप्पणी में कहा एक चार छह नंबर दे दिया, वहां जो अग्नि की सृष्टि बताई थी इंद्रादि ग्राहक होने पर भी, अनुग्राहक होने पर भी सृष्टि नहीं बताई, क्यों? फल नहीं मिला, फल का कथन नहीं है वहां, फलाभाव यह तू। और ये एकादश कंडिका से लेकर के पंचदश तक जो इंद्रादि देवताओं की जो सृष्टि बतानी है यहां, इसके लिए यहां तो अविदुष तत्कार्य वर्णादि अभिमानिना, अज्ञानी जो अविद्या का कार्य है वर्णादि अभिमान वाला, मैं ब्राह्मण हूं अविद्या का कार्य है, पंचभूत के पुतला को ब्राह्मण हो कहना अविद्या का कार्य है, अज्ञान का काम है, ज्ञानी नहीं बोल सकता, अज्ञानी बोलेगा। यह तो हमारे ये जो एकादश कंडिका लेकर के चर्चा होनी है इंद्रादि की सृष्टि के बारे में, तब कहते हैं यह तो अविदुषा जो अज्ञानी है उसको तत्कार्य वर्णा तत्माने वहां यह है आपका अविद्या लेना है, टिप्पणी में कहा है तत्शब्द का अविद्या, अविद्या कार्य वर्णादि अभिमानी न, तो अविद्या का कार्य वर्णादि अभिमानी है, अविद्या का कार्य है, मैं ब्राह्मण हूं कहना अविद्या का कार्य है। कर्माधिकृति कर्म के अधिकार उसी में है, मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं, जो अविद्या का कार्य ब्राह्मणत्वादि है उसको अभिमान रखने वाले व्यक्ति कर्म में अधिकारी है, यहां ये दिखाना है यहां। इति एतस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम, इसी विषय को दिखाने के लिए हाँ, क्या तद आविद्यत्व विवक्षया, उसको आविद्यक है ये सब ब्राह्मण्य आदि दिखाने की विवक्षा से सब व्युत्पादरे, उसको यहां व्युत्पादन किया जाता है, ये कहते हैं व्याख्या की जाती है। आठ की टिप्पणी में इसको बताया इंद्रादि सर्गस्य अविद्या कार्य तो विवक्षया, इंद्रादि सृष्टि अविद्या कार्य है ये बताने के लिए आगे के लिए कहा। अच्छा आगे कहते हैं अग्निसर्वोपी तरही तद्वत अत्र वाच्य, फिर अग्नि की सृष्टि भी तो यही कहना चाहिए ना, फिर षष्ठ में न कह करके ये भी तो अविद्या के कार्य में यही कहना चाहिए, अग्नि की सृष्टि भी यही कहना चाहिए, जब इंद्रादि देवता की सृष्टि वहां नहीं बताई, अग्नि भी देवता है अनुग्राहक है उसकी भी सृष्टि यही कहना चाहिए, फिर वहां क्यों कहा उसकी सृष्टि, प्रश्न है। ये कहते हैं अग्निसर्गोपी तरही तरही माने नौ की टिप्पणी, फलम उद्देश्य सृष्टि पढ़ते हैं, फल को देखते हुए संसार का फल मिलना है उसको देखते हुए सृष्टि कहना है, तो अग्निसर्ग भी यही बोलना चाहिए, ऐसा शंका है ये। अत्र तद्वान उसी प्रकार फल को देख करके कहना तो यही कहना चाहिए, बाच्य विशेषाभाव समान है, जैसे इंद्रादि की सृष्टि वैसे अग्नि की सृष्टि समान है, शंका करे उत्तर देते हैं अग्नेस्तु कहा, अग्नेस्तु सर्ग प्रजापति सृष्टि परिपूर्ण आय, ये जो प्रजापति की सृष्टि की पूर्ति के लिए ऐसी स्थिति है, और जो ब्राह्मण आदि जो सृष्टि है ना, ये जीवा जीव सृष्टि है, मैं ब्राह्मण हो करके बोल रहा है, अविद्याकारी है, ये जीव सृष्टि है, ये सब परमात्मा की सृष्टि नहीं, जीव सृष्टि है। तो अग्नि सृष्टि तो प्रजापति के सृष्टि पूर्ति के लिए वहां षष्ठ खंडिका में कह दिया, कहा प्रजापते सृष्टि पूर्ति, प्रजापति के सृष्टि की पूर्ति के लिए चेत अग्नि सृष्टि रुकता, यदि अग्नि सृष्टि वहां कही गई है तब तो तत्र उगता, तो तत्र उगता यदि वहां कहा तो पूर्वपादि बोल रहे हंत इंद्रादि सर्गोपी तत्रैव वाच्य, इंद्रादि सृष्टि को वहीं कहना चाहिए, अन्यथा तद अपूर्ते, फिर वहां पर सृष्टि की अपूर्ति बनी रहेगी, ये शंका आ गई तो पूर्वोक्त तो क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं हंत माने अनुमति है भवत, तब तो फिर इंद्रादि सृष्टि को वही लो कहने पर कहते अयम च कहा, अयम च इंद्रादि सर्ग तत्रैव द्रष्टव्य, इंद्रादि सृष्टि यद्यपि वहीं देखना चाहिए, षष्ठ खंडिका में देखना चाहिए सृष्टि प्रकरण पूरा करने के लिए, तो वहीं देखना चाहिए इत्यादि ऐसा है कहा भाष्यकार। ठीक है, तरही तत्र उक्तस्य कस्माद् अत्र उक्ति, प्रश्न होगा फिर वहां ये षष्ठ में कहा ऐसा है ये इंद्रादि, फिर यहां क्यों कहना, पुनरुक्ति नहीं होगी, पुनरुक्त दोष, यदि वहां कहा समझना चाहिए तो वहीं कहा समझे, फिर यहां क्यों कहना पुनरुक्ति, तरी तत्र उक्तस्य मतलब षष्ठ कारिका में यदि उक्ता है इंद्रादि सर्ग सृष्टि तो कस्मात अत्र उक्ति, फिर यहां एकादश खंडिका से क्यों कहना, यहां क्यों पुनरुक्ति, पुनरुक्ति होगी ना, वहां भी कहा और यहां भी कहा पुनरुक्ति होगी, इति आशंका, ऐसा शंका पूर्वादि के आ गई तो उत्तर देते हैं, एतस्यैव अर्थस्य इत्यत्र उक्तं स्मारयति, एतस्यैव अर्थस्य प्रदर्शनाय कहा था ना भाष्य में, इसी अर्थ को दिखाने के लिए अग्नि सर्ग अनंतरम इंद्रादि सर्गो नोक्त जो कहा था भाष्य में उसी को याद दिलाते हैं, इह तु कहा, यह तो सएव अभिधीयते, हाई तो वही वही स्वर्ग को यहां भी कहा जाता है, सृष्टि कहेंगे तो सा हो जाता है, स्वर्ग कहने पर स हो जाता है, स्वर्ग स्वर कुल गायन तो कुलिंग है, वही सृष्टि यहां भी कही जाती है, सएव माने स्वर्ग एव, वही स्वर्ग यहां भी कहा जाता है, ये कहा अभिदुषा कर्माधिकार हेतु प्रदर्शन आ गया, क्योंकि अज्ञानियों को कर्म के हेतु जो ब्राह्मण आदि अभिमान है ना उसको दिखाने के लिए, यहां वही सृष्टि, सृष्टि तो वही है, किंतु यहां कहा जाता है अज्ञानी को जो अभिमान, मैं ब्राह्मण हूं मेरे लिए कर्तव्य है, ऐसा अभिमान दिखाने के लिए, कर्म का हेतु दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, कर्म का हेतु, मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं अभिमान, ये दिखाने के लिए कहा। ठीक है, हो गई आगे हैं, संगति में उक्तवा वाक्य में आ रहा है व्याचर्ष, अब संगति हो गई, पूर्वापर संगति हो गई, अब तक अब कहते हैं एक एक एक शब्दावली लेकर के अर्थ करते हैं, अब मंत्रार्थ है आ गए, एक असंगति मुक्त्वा ग्यारह की टिप्पणी कहा, अनुग्राह्य अनुग्राहक सृष्टि प्रतिपादक ग्रंथयोर, अनुग्राह्य सृष्टि और अनुग्राहक सृष्टि, माने पहले जो प्रजापति की सृष्टि अनुग्राह्य सृष्टि थी, और अग्नि सृष्टि से लेकर के अब इंद्रा आदि सृष्टि जो बता रहे अनुग्राहक सृष्टि है, ये नियंत्रित देवता है, नियंत्रण करने वाले चाहिए हर व्यक्ति को, नहीं तो अनियंत्रित होगा जगत व्यवस्था नहीं चलेगी, तो ये अनुग्राहक सृष्टि है, अनुग्राह्य अनुग्राहक सृष्टि प्रतिपादक ग्रंथ ग्रंथयोर, ये दोनों ग्रंथों का संगति, पहले अनुग्राह्य सृष्टि बताई थी अब अनुग्राहक सृष्टि बताना है, ये दोनों ग्रंथों का तथैव संगति, उसी प्रकार संगति है, संगति मुक्त उसी प्रकार संगति कथन कर वाक्य में आदय व्याचर्ष कहा, वाक्य आगे मंत्र है, ब्रह्मवायदमग्र आसीत् एकमेव तद् एकम सन्न व्यभवत् तच्छ्रेयो रूपम् अत्सृजत क्षत्रम् यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणि चंद्रो वरुणा सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति तस्मात् ब्राह्मणः क्षत्रियम् अधस्तात् उपास्ते राजसूये क्षत्रयेव तद्यशो ददाति सैषा क्षत्रस्य योनिर्यत् ब्रह्म तस्मात् यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मैव अन्ततः उपनिश्रयति स्वाम योनिम सौ एनम हिनस्ति स्वाम स योनिम पृच्छति स पापीयान भवति यथा श्रेयांसं हित्वा हिंसित्वा ब्रह्मा इदमग्र आसीत् एकम् एव तदेकं सन्नव्यभवत् तच्छ्रेयो रूपं अत्यसृजत क्षत्रम् यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणि इन्द्रो वरुणा सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशाना इति तस्मात् क्षत्रात् परम् नास्ति तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रियमदस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्रयेव तद्यशो दधाति सैषा क्षत्रस्य योनिः यद्ब्रह्मा तस्माद्यत्यपि राजा परमताम् गच्छति ब्रह्मैव अन्तत उपतिस्त्रयति स्वाम् योनिम् यौ एनम् हिनस्ति स्वाम् स योनिम् ऋच्छति स पापीयान् भवति यथा श्रेयांसम् हिंसित्वा ब्रह्म वै इदमग्रे आसीत् इदम् क्षत्रियादि जितने जाति है ना जो ब्राह्मण जाति क्षत्रियादि जाति जितने में पहले ब्रह्म ही थे सब उस काल में कोई क्षत्रियादि नहीं थे इनके उत्पत्ति के पहले ब्रह्म ही था इदम से लेना है क्षत्रियादि जो जिसकी सृष्टि होने जाती दिखाना है ये सब के सब ब्रह्म ही थे माने इनको सृष्टि के पूर्व में क्या थे ब्रह्म ही थे जैसे वृक्ष मैं पैदा होने के पहले क्या था वो बीज था यही है ब्रह्म ही का ब्रह्म वही वही माने प्रसिद्धि अर्थ को दिखा रहे ब्रह्म ही था इदम माने क्षेत्रियादि जगत जातम जो है जगत क्षेत्रियादि वर्णादि जितने भी है ब्रह्म ही था वहां पर कोई वर्ण विभाग नहीं था उस काल में मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रियों विभाग नहीं था ब्रह्म ही था आज एकम एव एक ही था ब्रह्म ही था एक ही था ये भेद नहीं था ये ब्राह्मण हो एक क्षत्रिय है वैसे ऐसे भेद नहीं था एक ही था तद एकम सन न व्यभवत कहते वो अकेला होता हुआ ब्रह्म तो कर्म करने के लिए सृष्टि आदि जो कर्म करना है उसके लिए समर्थ नहीं हुआ सहयोगी के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता कोई भी कर्म के लिए सहयोगी चाहिए सहयोगी बिना कर्म नहीं होता तो कर्म करने में असमर्थ हो गया अकेला होता हुआ ब्रह्म इसलिए तत्श्रेयो रूपम अत्यश्रेष्ठ तत् इसलिए उसने कल्याण स्वरूप जो उत्कृष्ट स्वरूप है उसको सृष्टि की कौन है वह क्षेत्रम क्षेत्रीय जाति की सृष्टि की कहते क्षेत्र माने क्षेत्रीय जाति क्षेत्रीय जाति की सृष्टि की क्योंकि उसके पालनकर्ता की आवश्यकता है सृष्टि की रक्षा करने रक्षक की आवश्यकता है रक्षा की दृष्टि से क्षेत्रीय की सृष्टि की कहा यानी एतानी देवत्रा क्षेत्राणी देवत्रा जो है ना ये सप्तमी अर्थ में त्रा प्रत्यय हुआ है देवताओं में ये क्षेत्रीय हैं आगे गिनाते हैं देवताओं में कितने क्षेत्रीय गिनाते हैं देवत्रा देत्राच ऐसा सूत्र आता है उस स्थिति में आगे सूत्र आता है त्रा प्रत्यय का अधिकार लाकर देव मनुष्य पुरुष पूर्व मर्त्य भ्यो द्वितीय सप्तमी और बहुलम द्वितीय विभक्ति के स्थान में भी सप्तमी त्रा हो जाता है देव शब्द मनुष्य शब्द पुरुष शब्द पुरुष शब्द मर्त्य शब्द इनसे द्वितीया के स्थान पर भी सब दीप्ता प्रत्यय द्वितीय माना जाए कभी द्वितीयांत माना जाएगा त्रा को कभी सप्तमी में त्रा होता है या सप्तमी में त्रा है देवेशु अर्थ है देवत्रा का अर्थ है देवेशु त्रा प्रत्यय लगा हुआ है देवेशु के जगह पर सप्तमी के बहुवचन के जगह पर त्रा प्रत्यय हुआ है सुप के स्थान पर त्रा प्रत्यय लगा हुआ है तद्धित है त्रा देयत्राच तद अधित वचन सूत्र आता है देयत्राच विप्राधीनम करोति ऐसा ये वस्तु ब्राह्मण का अधीन कर देता है ऐसी तो उसी में आता है देयत्राच उसमें आएगा देव मनुष्य पुरुष पूर्व मर्त्यव्यो द्वितीय सप्तम बहुलम, ऐसा सूत्र है। यहां देव शब्द है, हमारे यहां देव शब्द से सप्तमी का बहुवचन सुप आना था, वहां त्रा लगा दिया, सप्तमी का अर्थ है यहां देवे सु अर्थ होता है इसका, ऐसा अर्थ होता है। तो ब्रह्म भाई इदम अग्रे आशित, ब्रह्म ही था ये सबके सब, क्षेत्रीय जाति नहीं थे पहले, एकम एवं अकेला था वो, तद एकम सन्न वैभवत, वो अकेला होता हुआ कर्म करने में अच्छा कर्म करने के समर्थ नहीं हुआ, अकेले व्यक्ति कोई कर्म नहीं करता, सहयोगी चाहिए। यदि आपको संध्या भी करना है तो जल आदि सहयोगी चाहिए, जल आदि के बिना संध्या नहीं कर सकते आप समझते हो मैं अकेला हूं, अकेला नहीं होता, कर्म ही नहीं होता कोई अकेला होकर, कुछ न कुछ सहयोग चाहिए, सहयोगी अकेले में कुछ नहीं हो पाता, इसलिए उसके माने सृष्टि के पालन के रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की कहा। वो क्षत्रिय कितने हैं देवताओं में, क्षत्रिय कितने हैं गिनाते हैं, यानी एतानी क्षत्राणी कहा, देवत्रा क्षत्राणी, जितने देवताओं में क्षत्रिय हैं, देवत्रा माने देवेशु यह अर्थ है, देवताओं में उस अर्थ में त्रा प्रत्यय होगा या सप्तमी, देवताओं में जो क्षत्रिय है ना कितने हैं, कहते इंद्र, इंद्र क्षत्रिय है देवताओं में, वरुण वो क्षत्रिय है देवताओं, और सोम ये भी क्षत्रिय है, रुद्र क्षत्रिय है देवताओं, पर्जन्य जो बेग है ना वो भी क्षत्रिय, ये शासक होते हैं सब, पालन करने वाले होते हैं, इंद्र देवताओं का राजा है, इंद्र देवताओं का राजा है वो, और वरुण जो है जलचरों का राजा है, वरुणो याद साम हम कहा हुआ है, जलचरों में मैं वरुण हूं कहा है भगवान ने, अपना स्वरूप बताया, वो राजा होता है वरुण, क्षेत्रियों का राजा ऐसा है मैं, यह राजा है, और सोम ब्राह्मणों का राजा होता है, ब्राह्मणों को कोई भी यज्ञ करना है सोम रस के बिना काम नहीं होता है, चंद्रमा राजा है इसका, सोम चाहिए उसको, ब्राह्मणों का राजा है ये, और रुद्र जो है पशुओं का राजा है, ये क्षत्रियों, ये क्षत्रियों में गिना रहे हैं जो मुख्य मुख्य गिना रहे हैं रुद्र, और पर्जन्य जो वेग है ना ये विद्युत आदि चमकने का राजा होता है, यदि बादल न बने तो विद्युत आदि नहीं चमक सकते, वो राजा है वो पर्जन्य माने वेग, यम, यम पितरों का राजा है, यम पितरों का राजा है वो क्षत्रिय है, और मृत्यु रोगों का राजा है, ये रोगों का राजा होता है मृत्यु ये, और ईशान माने प्रकाश का राजा, प्रभावों का राजा होता है, ये सब इतने देवता क्षत्रियों में बड़े बड़े देवता है, ये कहते कौन, इंद्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्य यमो मृत्यु ईशान, हाँ क्या रुद्र पशुओं का राजा, पशुओं का राजा, आगे व्याख्या होगी द्वादश कंडिका इसमें, द्वितीय द्वितीय द्वादश कंडिका भी व्याख्या होगी कौन किसका है। अच्छा इति यही है देवताओं में सबसे बड़े देवता ये होते हैं देवताओं, क्षत्रिय क्षेत्र देवता, क्षेत्रीय देवताओं में ये बड़े बड़े हैं, देव क्षेत्रीय में ये बड़े बड़े हैं, ये गिने गए तस्मात क्षेत्रात् परम नास्ति, ये राजा होते हैं बड़े बड़े माने रक्षक होते हैं, इसलिए क्षेत्रीय से बढ़कर कोई नहीं है, सबसे बड़े क्षेत्रीय है ऐसा कहा पालक है। तस्मात ब्राह्मण क्षत्रियम अधस्तात उपास, इसलिए जो ब्राह्मण है ना राजस्व यज्ञ जब करता है राजा, उस स्थिति में ब्राह्मण नीचे बैठ करके क्षेत्रियों की उपासना करता है, प्रशंसा करता है राजा की, ये स्थिति है, क्यों क्षेत्रीय से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए ब्राह्मण जो है राजस्व यज्ञ जब होगा उस काल में ब्राह्मण ऊपर गद्दी में नहीं बैठेगा, नीचे बैठकर राजा को गद्दी में बैठाएगा क्षत्रिय को, तस्मात क्षेत्रीय से बढ़कर कोई नहीं, इसलिए ब्राह्मण जो ब्राह्मण है वो क्षेत्रियम अधस्तात उपास्ते, अधस्तात जो है ना नीचे, यह अर्थ आएगा अस्ताति प्रत्यय लगा हुआ है यहां, पूर्वाधरा वराणाम अशी पूर्वधवस्त ईशान, ऐसा सूत्र उसके बाद अस्ताति जो सूत्र है, दिशावाचक शब्द से होता है दीक्ष शब्देभ्य सप्तमी पंचम प्रथमाभ्योदी देश काल से अस्ताति ऐसा आता है, पूर्वाधरा वराणाम अशी, अशी प्रत्यय बोलता है उस बार अस्ताति, और पूर्वादि शब्दों को पूरा आदि आदेश होगा, पुरस्तात अधस्तात या अधस्तात है यहां नीचे, यहां अर्थ है नीचे, कभी पंचमी अर्थ आए कभी सप्तमी, सप्तमी के स्थान पर होता है या पंचमी की होता है प्रथमा होता है, प्रथमा में है नीचे अर्थ आएगा अधस्तात का, इसलिए क्षेत्रियम अध तस्मात ब्राह्मण जो है क्षेत्रियम अधस्तात उपास्ते, क्षेत्रियम उपास्ते, क्षेत्रिय की उपासना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। नीचे बैठकर ब्राह्मण कहा राजसूय, जब राजसूय क्या होता है वहां क्षेत्र एवं तदेशो दधाती क्षेत्र एवं सप्तमी है वो क्षेत्र एवं आयादेश रखा है लोक को रखा है क्षेत्र एवं तदेश अपना जो यश है ना ब्राह्मण तो जो ऊपर बैठने का यश था अन्य कालों में ब्राह्मण ऊपर बैठता है किंतु राजसूय यज्ञ में अपना जो यश था ऊपर बैठने के गद्दी में बैठने का यश क्षेत्रियों में देता है वो क्षेत्र एवं तदेशो दधाती जो अपना यश है ब्राह्मण तो यश है सबसे ऊंची जाति माना जाता किंतु उस यश को उस राजा को देता है उस काल जो अपना नीचे बैठ करके राजा को गद्दी में बैठा रहा है क्षत्रिय एवं है वो आय आदेश होकर के लोग को रखा है क्षत्रिय में ही तद यशो तदाती उस यश को धारण करता है दे देता है अपना जो ब्राह्मणत्व यश था कीर्ति थी पूज्य माना जाता है पूज्य जो माना जाता है क्षेत्रिय में देता हूं उस काल राजसूय के ऊपर बैठा दिया अपना यश दे दिया उसने यही सहसा क्षेत्र से योनि ब्रह्म यही जो ये है क्षेत्र का योनि है ब्रह्म क्यों ब्रह्म ही था ब्रह्म से क्षेत्र क्षेत्रीय हो गया उसने ब्रह्म ने उत्पन्न किया क्षेत्रीय को ये सहसा सा ऐसा वही यह क्षेत्र से योनि योनि माने योनि शब्द स्त्रीलिंग है सा ऐसा सहसा बोला योनि माने कारण उत्पत्ति कारण है ब्रह्म है माने ब्राह्मण जाति यहां आगे बोलेंगे ब्रह्म मैंने ब्राह्मण ऐसा लेंगे तस्माद यद्यपि राजा फिर भी देखो यद्यपि राजा राजसूय में ऊपर बैठा हुआ था परमताम गच्छति परम श्रेष्ठता को प्राप्त होता है राजा यद्यपि ठीक है राजसूय यज्ञ में श्रेष्ठ होता है ब्रह्म ही वो अंततः उपन जाए राजसूय के समाप्त होने के बाद में आकर के ब्राह्मण के चरण में पड़ जाता है फिर बाद ब्रह्म ही वो अंततः अंतिम में राजसूय के समाप्त होने पर गद्दी से उतर करके ब्राह्मण के चरण में पड़ता है क्यों अपना कारण है वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है ब्रह्म ही वो अंततः माने अंते है ब्रह्म को ही उपनिश्रयति आश्रय लेता है आगे स्वाम योनिम अपना कारण है वो क्षेत्रिय का कारण है ब्रह्म तो इसलिए अपने कारण को ही प्राप्त आश्रय लेता है अंतिम में कहा आगे कहते हैं या ओनम ये नस्ती वो माने प्रमादाद अभी ऐसा कर सकें भाष्यकार ऐसा करेंगे प्रमाद से भी यदि ब्राह्मण को मारता हो क्षेत्रीय हिंसा करता हो मन से वाणी से शरीर से कहीं से भी हिंसा करता हो ब्राह्मण के अनिष्ट सोचता हो क्षेत्रीय क्यों उसका कारण है वो और मन से सोचे चाहे वाणी से बोले अनिष्ट बोले या अनिष्ट करे तो क्या होगा यऊ एनम जो क्षत्रिय माने जो क्षत्रिय वो माने यहां प्रमादाद अभी ऐसा माने जानबूझ तो क्या प्रमाद से आलस्य से भी ये नम माने ब्रह्म ब्राह्मणम हिनस्ति ब्राह्मण का हिंसा करता है यदि ऐसा है तो स्वाम सयो स स्वाम योनि मृच्छति वो अपने योनि को नाश करता है अपने इच्छा को ही प्रलय कर देता है अपना कारणों को ही समाप्त करता है वो उसी से पैदा हुआ है वो हिंसा करता है तो उसी अपने योनि माने कारण को ही रिच्छति रिच्छ धातु गति इंद्रिय प्रलय मूर्ति भावेश है प्रलय कर देता है अपने कारण को ही समाप्त कर देता है यह अर्थ आएगा स्वपापी यान भवति और पापी से पहले से क्रूर होने के कारण पापी तो था ही क्षेत्रीय क्रूर होता है पापी पहले से था और ब्राह्मण को यदि हिंसा करता है अपने उत्पत्ति कारण को तो पापी तर हो जाएगा पापी यान माने पापी तर पाप तर हो जाएगा और बड़ा पापी हो जाएगा पहले से पापी तो यही है क्यों क्रूर स्वभाव वाला होता है क्रूर कर्म करता है पहले से पापी था अब और ज्यादा पापी हो जाएगा पापी अनुभव यथा श्रेयांशा हिंस होता है जैसे लोग में कुछ श्रेष्ठ पुरुषों का हिंसा करके जैसे पापी हो जाता है वैसे पापी तर हो जाता है कहा समय हो गया है यही रखते हैं भाष्य लिखित कर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्वस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।